عند مشركان قي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. اس دا درین قسم دا مشرکان اللہ بیان کئی. درین قسم دا مشرکان مستامنین آم مشرکان چی تانے طلب دا امن اکرو چی زتا سر جن نکو ما مالا امن راکا نوالاوی امن ونورکا اس جنگ سر مکوا کہ طلب دا امن وکنو اللہ وی امن ولورکا. آپ نے بانے ما تفسیر مخی کرو یوتن دازے دے کافر دے مشرک دے آس ساملک اغت اجازت نامہ ورکا پاسپورٹ باندے اغت ویزو لگی دا اور سیان ساتا دا ویزو سشیرے دا امن نامہ دے دا غیتن دا پارا اس کا دغتن دے او جلو ندا سے شو جتا خل مسلمان رو رو جلو دا دغتن حفاظت دا مال او دا جان حفاظت پتا باندے دا سے لازم دے لگسن چی دا خل زان او دا خل مسلمان رو در باندے لازم دے. اسلام تو گر سمر دا من دین دے اسان لخبر دا چی میریا دادا مغرب والا پلاس کے دو داغوی طاقت زیاد تے غند میڈیا داغوی پر اختیار کے دا اور جسنگ استعمالی نوغوی استعمال ہو لیشی. اسلام عالمی سطح باندے بدنام کرے رہے مسلمان پا عالمی سطح باندے بدنام کرے رہے چھے اسلام دادا دہشت گردے دین دے مسلمان دا دہشت گردے اور دا انتہا پسندے. اعلان کراش اسلام تو برا اگر دوست خبرے گا بلکہ اگر دشمن تو برا کیا ناوی دشمن دا امن اوختو یاد ساتا امن والا ورکا اور پا اگر امن ورکولو دا غی حفاظت دا پتا بانے دا سے لازم دے لکہ دا زان دا خبر بچو آدھا کریں گے دا لکہ دا بل مسلمان ریاض ساتا اس وجنے بینا بلکہ دلو امن ورکے نو بیان کے اللہ دا مستامنینو وَإِنَّا دُن مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُوا حَتَّى يَسْمَا كَلَامَ اللَّهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ہر چاہ تو پتر اکابرانم دلی خبر تصدیق اوکو کہ اسلام دا امن پسند دین دے مسلمان دا امن پسند دے نکہ اسلام دا دہشتگردی دین دے آدھ دولنا غط دہشتگرد دا امریکہ دا جاپان باندے ایتم چاہ استعمال کرد تو اس پورے پاغذے کی جی خلق پیدا کی گی نہ سوک راندے بھی اور سوک شلی اور سوک سنا سے کمزوری کو پاغی کی خام اخاوی سنا سے نقص پا کی خام اخاوی دعوی دادا غشی اثار دے دغرنگی دا نور سونا خلق کی وجم یوزے کی خلق وجنی بلزے کی خلق وجنی و محوی کی طاقت داغی پلاس کی دے نہ زکا چی بچا باندے تاپت دہشت گردے لگئی نو ہر سو کو تا دہشت گرد ہوئی زکر کاغو تو ہوئی جتا دہشت گردی نو قبل تن ہوئی جتا دہشت گرد دے نو یاد ساتا دا غتن انجام بیاتا سو ٹولتا معلومی وہ یہ پہ خبر ہوتے نہ پوئی گے حالان کی تو ٹول نہ غد دہشت گرد اغسوم دے اگو امریکہ رکھا راش اسلام تو گنا دے اسلام سٹڈیو کا کتا تا پتو لگی اسلام کو اخپل پریت دشمن لیم امن ورکڑے لے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ آتَتِهِ وَسَنْ دَ مُشْرِكَانُنَا اسْتَجَارَكَ فَنَاوَرْتَ اسْتَالَ فَاجِرُهُ نَفَنَاوَرْتَ دَتَا حَتَّى تَرْدِي قُرِ يَسْمَا كَلَامَ اللَّهِ چِوَرِ دَي كَلَامْ دَا اللَّهِ ثم أبلغه مأمنا بیا ورسو دلرا مأمنا پول دامنتا یا زید دامنتا ذالکا بی انہم قوم لا یعلمون دا پتی وجبانی چی یقینن بی قوم یا قوم دی لا یعلمون چی نبویگی وین احد من المشرکین استجارکا آفتری وطن دا مشرکان دا استجارکا پناو وقتستانا چه مال امن راکا مال پنا راکا نو قرآن وی فعجیرهو پنا ورکدتا امن ورکدتا حتی یسمع کلام اللہ تردی پر جیوری دے کلام دا اللہ سمت لب شو امن از نو بختو نو اللہ وی امن امولا ورکا وزدی امن سر سر وطا بیان موکا قرآن موکا بیان کا اس گورا دانسی نوی چی یو تن دا نا امن اگوختو نا امن ام بلا ورکا واوی و تا شپال سلوم و خالو بیا و تا قرآن و خالا دا دیوی دا دیوی سوی حتا یسما کلام اللہ نا داریکو تا دا اللہ کلام بیان کا او کلام دا اللہ سجده کلام بیر حقیقی خبرو تا او خبر دا اللہ دا سری دا قرآن دے یاد ساتے دا شرط دا قرآن دے دوگر 104 کتابوں نے اللہ را جو گلی دی سنور پدی کی غد کتابوں نے دی او سلپ کی صحیح دیدی صحف ابراہیم و موسیٰ صحیح دیر اگر اسی پارے پشک سنور غد کتابوں نے تورات زبور انجیل او قرآن او یاد ساتے پدی طول کتابوں نے قرآن ممتاز دے پدی خبر باندے چھ نور کتابونا صرف کتاب اللہ دی خو کلام اللہ ندی او قرآن کتاب اللہ ہم دے او کلام اللہ ہم دے دادا اللہ خبری کوئی گے بنا بنا کنو پوئی زکوئی حتی یسمع کلام اللہ چھ امن دنو بختو نو اللہ وی زمان کلام بتا بیان کا دانوئی چلو بند کتاب بتا بیان کا دانوی چی بل سو تا بیان کا تیسی و تاو کا نان سو کا دا اللہ کلام و تا بیان کا سم ابلوہ مأمنا بیا اور سو دل را اور داننا چی کلام و تا بیان کا اس بے پر زیر پریدا تو با زیر بانگی پریدا چی تارگیت کلر پیرا ہی ہمیں وجنی دا دیوی نسم ابلوہ مأمنا بیا اور سو دل را زیر دا امن تا اگر پولی دا امن تا اللہ وی دا بادر نے بیا والا کم دے پولی کہ ستا امن ورکرے دے دانگا دینے والا کہ ستا کا معاہدہ اگر وہ سر دشی اگر وہ سر پولشی اور تپ دے خپل معاہدہ کی پیلو نہ نشی ان قتل ثابت دا جو چی مومن با دوانی سکے اہاں پاسداری بکے نکی دوانی و دلوز خلاف ورزی بکے گونا آگا چی وقت و سر نو مقرر شده ناغوی تی سمر مولت ورکو سنور میاشت و نصر دی آگا چی آگا چا سر وقت مقرر شده ناغوی تی سمر مولت ورکو تردان نیتی بوری چی کل نیتا پورشو نو مولت بس ختم داولی زد کاجی تی ملان دا سنور میاشت و کلو نو شاید چی آگا لوز و وادی تی نقصان رسید دی ایه که بخلاف برزی ناغلی ورد کواده ده یو کالوه او اعلان و ده سرو رو میاش بکره و ریاض صادق خلاف برزی بوه کنه نا قرآن سوئی اِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ نا آخره که وی فاتیم مویلیم اهدهم الى مدته اگر لوز و سر بوله که نا سم ابلیه و مأمنا بیا قرص و دلنا زید امنتا شور قرآن ده مطلاله زمون با استادان و استاز اللہ دے زمان دا استادانو پا عمر علم کی برکت ہو اچھا زمان دا استادانو قدیز باندی و واقعی ذکر گئی ایو بات ساتھ ارشو گئے دے داغم مو راجہ داہر سفید ایو مو راجہ داہر سیاہ ددا حکومت بڑی کلکتہ وغیرہ باندی آدارنگی یو راجہ داہر سفید دار درو دیدو حکومتو پدی پنجاب و سن پدی علاقہ باندی دا پنجاب سن پا دی علاقہ باندے دا حکومت دی راجی داجر سفیب قضاقیان مقرر کر اکشتیان مرد کر سو بتا ہوئی قضاق کر قضاقیان مقرر کر اغیب دا کشتے لٹ کو لے کم لانچون براتلل دا بے لٹ کو عربو تا یو کشتے روانا و دا مسافرو اپا دا کشتے کی مسلمانان سوارو دراجہ داہین سفید دا کسانو دا مسلمانانو دا کشتے دا دیبل پا مقام باندے ویسا رکا آدم رنگی کمال دولت چی داغی سرو ناغی لٹ کو سڑی و لقو جن او کم زنان جوی معشومانو ناغی و لقیدیان کر بلی کنی می خد چب او حدا یا حجاج چب او حدا یا حجاج یوتن پدی کافر پدی کشتے کے بچ پاتے شو اگر پا مند مند بانے زان اور سورو حجاج ابن یوسف لا حجاج ابن یوسف دالوی ظالم ہم تیر شوئے دے ذکلوی علماء کرام اگر شہدان کرو خوبلی غانی تخک آرونی ہم کرو خکارون ادا کری جی دے سن او دے پنجاب غالے دا اسلام دا دا غد و جن درادو ہے واقعیز بیانو پا قرآن باندی دا زبر زیر پیخ پیش دا ہم اگا اچھو دے دا ہم جی پینا ہو چھو گنا او دا تا تا دا زبر زیر کاری دا ساندیا را بارا یا ساتا دا بچا چھو جی دی حجاجی میوسف پیسو جی دورنگی بڑی خطار دا کرو چی روافی شیگانی دیر زیاد وجد دیر زیاد روافی دی مردار کرو ده حجاج ابن یوسف طریقہ داو چکنا سہارا موز بیو کو جمع بے خبر ہوگا کور دا چی موز بیو کو دا موز نفس تا مرخاتا کو پا جانماز بناستو او خان کو دا اجازتو دا ہر قسم تپوس کو راکن و خلق او تپوس بے کر کر دنیاوی کارو کر دینی کارو یا ساتے دے دا حسن بصری رحمت اللہ لے دا تے کارے حسن بصری رحمت اللہ لے دا دا تے کارے خودے بات سہے کرو گے تو او اگر درس و تدریس تو گے لدے تو پر پمک کے لانو جی سم راگا پمک کے لانو حسن بصری رحمت اللہ لے حجاج ابن یوسف ناستے پا مسربن اب بجے کیا غطان راگو کیے ناستو اوہی سچن لے وہاں قطع اوہی جن دیبل کو مقام باندے زمون کشتے لنچ کوا دران جادا ہیر کسان دے زمون کشتے لنچ کوا آخر دے قیدیانے کی او سریو کو جن مال دورتی مال استو او یو خزی وے لیا حجاج ما دا خزی پیغان تا لگو رسو اوہی خان وہی دیبت کمی غالی کرے وہی دی غالی تا انتنے لا سجد کو وہی لبائی خوری درو رسے درق دو کارے اکڑے دو کاروں اکڑے یا خجونی کو دبان ساتا غالیوان عبد الملک ابن مروح عبد الرحمن ابن عبد الملک اگر تے یو خطی بھی کرو آدم رنگے یو خطی اولی کرو راجہ داہر کا زکر دے گورنر ہے جاج ابن یوسف باستان تے خط اولی کرو جمع تے اجازت را کا زکر سن علاقہ بانی حملہ کو اگر وہ تمہیں حملہ کو کا آپ کا فوج دے پکارے نوارا چے فوج اندر کا دے ہوئی نا فوج اخشتا کو صرف مال اجازت رکھا اگر اجازت طور کوئی ہوگا بلی غالی طرح جادا ہے پہ خطر ہونے گو اب اگر تیوے جلا کسان کم ساقیت کی دی ندا دا قید آزاد کا خون بہاور کا کم جلی وجل لی او کم مال دولت دی اغس دی اغم واپس ورک او کم نئی نو حمل کو راجہ ظاہر نے جکر خط رانگو او اگر خط پڑھو کو اکم داگی جو چاچے خط رانگو انتیاری غصہ شو او اگر توری اوہ کد داگی وجل دا امن انو نیا چاہتا ما بستانو سروا ہے دارا بو یو بودو اگر آپ ایسی اگر انگی مال دنکیرا کی جزا پتا حملہ کن ورشو حجاج ابن یوسف دوائے جزا بانج حملہ اتن واپس را حجاج ابن یوسف فوج تیار کو دری ذرا کتان دی آدھاریں گے کمانڈر و امیر والا مقرر کو محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ محمد ابن قاسم دا اول سکالو الگ تے دا سکالو دا اول سکالو زوان دے اور دا دا حجاج ابن یوسف موارو ہمو اور دا غزوم ہمو دے والا مشر کو آدھاریں گے فوج والا ورکو ویزے ورش حملہ کی دلتنا راجہ داہیو ہم فوج را روان کرے دے دریاب باندے را ہو رہے دل دیکھو آہ زنگل کے را روان دی اقوانا بہے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ سرد فوج را ایسے سا جنگ جگر اکڑ راجہ داہیو سرد اقبل فوجیانو سرد اقبل اسپیانو واپس کشتو ترو بطل آدھو رنگر دکتے دل واپس را ہو رہے دیجرانم کشتے نشتا اس بے پسر ہو کیم پی اولا بولو پا زنگل کے کم لیکی دشت بیابان کے زنگل کے کیم اولا بولو آدم رنگے پا علم ہندسہ سرا ہندسہ انجینئر انتا ہوئی پا علم ہندسہ سرا دا دریاب چوڑائی معلوم اکا علم ہندسہ دا دریاب چوڑی و بسنگ مالوی پلن والے ایو تختر آواز لیدا سے نیگا آپ آگے کے نازے جب جب سوری ہوگی سوگی بگی جب جب سوری بگی ہوگی راشی و دریاب پغارا بانے دبا خاکر آو بلکل ایر نیر دیتا ہو دری تختی دا ایر نیر ہو دری آو دی سورو کی گوری چپا کم سوری کے دتر دریاب آگا کنارخ کارشوار دے آگا سوری تو نشان ہوگی سو دو گی نشان ہوگی دے بلے بارے ترا ہوگی تختولا نظر لرگے دریاب غارے ترا ہوگی اس دے دریاب غارے نا ولاد دے نیر او ان پا آگا سوری کے مخاموں کو صفا زیدے ان پا آگا سوری کے جکن دے نخا کھڑے گا بارے کے چھو تک کم زیخ کارو چھو مال تے یوں نکو چھو دقا فاصلہ ناب کی در دریاب چھوڑی چھو فاصلہ ناب کا اوپا بریق باننے سرے انہی رلو حجاج ابن یوسف تا چمال دمرا دمرا بیرے پکر تی پا بہیر عرب باننے آگی بیرے را خوشکے او در دیگا بیرے رونی ولی یو بل بسی جوختے جوختے اتر لے اور جسم یہ دا چون رو لے ہو دے یو سر لے دیکھوڑا کا ناغو کو چوڑائی برابر ہوا نو جسم یہ دیکھوڑا کو ناغو یو سردار و آغا سر سرو لگے تھا خمد دا کل جور لے تختی پہ واجو لے اور سنے پہ را خوش گا دیکھا چکل رامو لے دل زنگل کی اس کھیل پہ لگو لے لے پرادری دلتا راجہ داہر سرا گم دے چدا سے چلو ماں ہوئے جوڑا گپ لگ اور ایک طاقتور خلق دی اور اس دو کے وہ بدریاب را روڑی دے سر بس پدے کے بدریاب خودی ہوڑی دے راجہ داہر پندتان را ہون کر اندو کر لیرے پندتان را ہون کر دے انگوانا چھے کم مجھے ہوں اگر تو مجھے سحال رہو گا سا اخی و تیش مسلمانانو سره مقابله ډیر ګران کار او په لوی شریف کې لیکلی دي چې کله مسلمانان داسې حملو کړي نو د هغه ملک بادشاهله پکار دي چې ځنګل کې کومه لویه درګاه ده او کوم لوی بوټ دی نو کله چې سپوږمۍ د څوارلسمې شپې شي او بالکل پوره شي د بادشاه چې کومه کشره ښځه ده نو هغه به د دغې درګاه چلاوه کړي ځنګل کې چې کومه درګاه ده د هغې چلاوه به وکړي نن دا ووایه ته ځې مو د واقعیه تفصیلي وایو وهم ده دندې کې خو نه کړ دا پکې ثابتېږي چې اسلام دې غاړې ته څنګه راغ دې سند او پنجاب او دې غاړې ته د اسلام څنګه راغ یا ساته اصل هم دغه واقعیه ده اسلام هم د دې وجې نه راغلی د بادشاه چې کومه کشره ښځه ده نو هغه به د ځنګل کې چې کومه درګاه ده د دې چلاوه وکړي خو یې په وېد شریف کې لیکلی دي چې راڼۍ به راڼۍ ورته وایي د بادشاه ښځې ته راڼۍ وایي راڼۍ به یوازې نه ځي بلکې د راڼۍ سره به مشر پنډت جون ځي او دا دور به دوه بجې پښتو پوځیان موجیان سپیان نه په وېد شریف کې په صفا ټکو کې لیکلي چې پوځیان اسپیان به ورسره نه ځي راڼۍ به چې کشر راڼۍ او دارنګې پنډت جی به ورسره ځي په مولیان روتیا څه بد ګمان راشي را به خو د هغې مولیان دي که بادشاه وایي چې ته وی نو سمه بوی ده ښه ډېر کالي وغیره واچول او را روان کړه هلته یې چراوه یا کړې ده خو یې نه ده کړې پنډت جی ورته لاسه چولی چې لاس یې ورته واچول یا ساده په کافرانو کښې م ځینې غیرتي خلک کافرانو کښې م ځینې غیرتي خلک هغې چغې جوړې کړي وایي دا څه کوې دا ورته یې وایي پنډت ورته وایي وایي باچا ماچا دې لاړو کړې زه باچا ښځه نه ته زما ښځې سار به مې مسلمانانو حمله کړې وو باچا به درې چپه کړي باچا ماچا دې لاړو دا سوچونه د ذهن نه وباسه چغې جوړې شوې پر زورو باندې شو په دې کښې شپه ده محمد ابن قاسم هغه د فوج څوکیداري کوي الله اکبر فوج آرام کوي او محمد ابن قاسم د څو کالو دی تاسو که د اوولسو کالو څوک دی ته د اوولسو کالو عابد دی د اوولسو کالو دی د فوج څوکیداري کوي خو هغه خو عرب وو نو د اوولسو کالو هغه ښه مضبوط دي لکه زمونږ نه چې الوزي به پوکي باندې هغو عرب وو ښه مضبوط خلک وو فوج وجودې آرام کوي او امیر کمانډر ان چیف هغه څه کوي څوکیداري کوي امیر به سخته برداشت کوي دا نه چې خوړی ته وټوره نه مخکې امیر کېږي او حکم هم چلی ځکه نه لکه ګرمې وژې راوړه ځکه نه لکه یخې اوبه راوړه ورشه لکه ښکلې شان غوښه پکې راوړه نه نه امیر به د ټولو وسکو کېږي امیر به تکلیف برداشت کوي ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو درو ملګرو سره په لار باندې تلو سفر یې کړ وایي هغه ته خوښه نه ده چې یو پکې امیر کړو هغه ورته چې هغه ملګري ورته وایي چې خبره خو م ښه وکړه خو امیر کوو به څوک هم تاسو ښه یې کړه هم تاسو ښه یې کړه وایي خلک ما خو امیر کوو خو زما نه به هره خبره به منې وایي خو لازمه ده چې د امیر نه خبره به من وایي زه وچې شو په لار روان دي لار کښې پړاو راغو چې پړاو راغو هغه ملګري هم راکوش وو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم راکوش وو پاڼې ماڼې یې راواغستې او دېجې الوکولې شروع کړې هغه ملګرو رامنډه کړه وایي دا څه کوې وایي یې خوښې وایي تاسو نه ویلو چې یاره مونږ به ستاره خبره منو وایي زه درته یم اخوا شې زه څه به کوم مجبور امیر خبره به منې امیر زه جارو کړو Zeća, dogor, kaprovode, ogorol, a ljude velike, kjenar. Pa djeka korak skakte, ja rudu. Kanira, ono kada je uspanjeno, da je rora, gdje ima bilo je uro u raguna. A rima, ti da se kje mun kukar, ja hoće. Pa što man, ne mene će da je mirka brava mene, os će zama mirka mene, os da zamara ka brava mene. A ko će živko? A ga har se je hpada ukral, a hrvim kje os. Da kvara me djepo roga, će Amir ba taklip bardaša. Da ne će Amir uvira da še, da li hkari je kam ne ukadam neši. Mun da baya za pati kige u rana, ranja po volara vana rača poča. Koji je vada vada kada pojge? Na Amir ba sakta tere. Amir ba taklip tere. Muhammad ibn Qasim volar gel čoki dari gri. Kada je čigeš? Špola? Čigeš? Де гури ќе се чедуш? Наса, кој ќе улизел? И охотел се репа па разумите. Че варко туре на барка? Улиша? Се чедли? Ранема та вои. Кој дан ќе вазу ти сега пура ти се ва толка. Че се ранја да ја хаде мождаја ти дари пура ти се ва толка дълта сенгарага. محمد ابن قاسم بطول ایک زمین پر دن کے دمولا وجل رواؤ نیاد ساتھ اگز بمینا نسارا زیزور خوصا زمین پر دن کے دمولا وجل رواؤ نبیزا فریقوس اخر جتا وہ اتسا کے وہ اسا بزن کا مکور وہ اخا دو خوجان را پاسو رواز و دوکو وہ الاش چرانا میں وجل چل دے وہ الاخر جتا کور تو رس خدا کور پورسه وچان مخی دی خدا و بزیده چی لک دا دین را جناشو دی خدا دا پوژانه نکا بوزو که اسپیانه نوی دا زوان سوکو وی دا محمد ابن قاسم وی دا محمد ابن قاسم بود وی آو خدا او دره دا پسی رس تو نیانا زور کو محمد ابن قاسم زیگا نزدو بڑا دی وہی جد آخر لکھو دی راگو ہو جو کسی وہی تاکو زمان توہیم لکھو وہی سن لکھو وہی جد آم اکر لکھو ہم لکھو دا باید ساتھ دی دا پکار دے جد تمہا کو اتا ہو رہا سی داکو زمان توہیم دے جد تمہا تر پوزیان لے کبور گران دے دا مری ناکان دے فوجانی واپس کرد دیو سر یوازی را روات امیر دا مسلمان رو دا دشمن خبر روانه کرد و خپل منظر مقصود تیرسی سم ابلیوه مأمنا اگر زید امن تیرسی پوچی دا امن تیرسی کتا چی دا جیبور دی کنین رو نسیدن لاهور ور و تو ویزا نا ویدا تکی زمان محل کل عدیر زرده لاکی با نور پندتان و لاری با بلم مامی لبور دا قلی دروانجا اولا بیدا سوکی رانیم رانیم با صدار تا بوزنشی کوری جدار سر سوکتی وزن شدوان رواندی مزل کئی بیا چی تسی قلک دن بلا قلع آگا ویزا اوز خوزا کر وینا زمون زی خدا دن ندی یعنی کنی کنی دشمن زیکی روانی سن ابلیغو مأمنا اسلام شمر دا من دین دی کبل زریعہ با منتبی دی سر جزوری تی تو خوز مارک دشمن خوزی نا نا نا نا وی تسکی وی زکور تا تغوارم وی زچیس اپنارا دا خوز مخی با ام محمد ابن قاسم رستو و توی دانسی بکا زمان زوانی ما اتم جیده دا سوکا چه ما پسی رستو را زمان چه پتان نظر پروزی دا خواه خبره نده تو ما پسی رستو را رو زبا مخی دم نو کد دو داری راجی نوانی رایت یا لفت خیطرت تو یا دسترت تا را باید یو کامره را با سرادر کامره را ویس خوزه کد وی نصب رو کامره وی کلو کو چه وردن نشوا کت کی او تنو دیو شراب و بنشکی دی و تاوی دا زمان خاون دی راجات آتیا کمزے تو رسیدو خاص دراجہ دائے اور کمرے تو رسید ایدہ سما خاون دے راجہ دائے اور ایدہ کرکے دا جدی کرکے نروس تو دریاد دے جدی کرکے نا اروس تو دریاد دے سبا کتا سو حملہ کرنے پا دیر غارہ باندرہ دے لڑے تکلیف پر تو رسید دا سے ہوگے ما پر گرشپین دا کرکے کلو پیلی دا کم کرکے نا دو میں ترشپین کلو پیلی سبا جتا سو راجے دا دریاد والے نا رشید لیکن دریاب والے نہ ہم لو کے نہ ڈائریکٹ پہ کر کے برادر نہ جوڑ کے لگو پتہ کے محمد ابن قاسم را روان شو واپس رو کو رخصت شو اگر نہ بزرگ محل کے رات پکوئے ہونے کے کم دینا رہا گئے رانے سر لارو بزرگ واپس جی دیر میں جب پتہ ہونے کے لئے محمد ابن قاسم بدتے لئے نہ باہر شوی خانوانے را پاس ہو کوئی پاس اگر اوپر چراغ نہیں ہوگا کوئی چراغ نہیں سر وہ اس کو بولو کو پاس یا ساتھ جی کم اخل کو سر جس کو مقابلہ کے نتبی سر مقابلہ نشی کوئی بند کوئی سر سیوم چھے نشی کو دے زان سر اندر کا امن دا گی خبر قیدیان ہم بطور پریدا اہدہ رہنگی کم مال دولت تی اغسطے ہم بلور کا دیت خون بہام بلور کا یا سادت دادی سے رجم نشکو اب یہ بولا محمد ابن قاسم اس دل تو بنا محمد ابن قاسم اس دل تو بنا رو راتوں کے گل ہوئی سوشو تو یہ کینہ پاران سوشو اس دل تو بنا رو اور یا سادت سار لبام لکی اب گئے مکہ وہ سلام مقابل وہ یہ دن کوئی ہوگا سار نے حملوں کو را جادہ ہے مردار اور پاگا کرکے بانجرا دن نشو کرکے کو تاگی پری دی وہ کدا دامی کرکے بانے نرا رو اور در رنگ چلے فتکا اور دعا وقت نبیا پا دی سند اور پنجاب غارہ بانے اسلام راو اور خلق مسلمان سمم ابلیم ہو مقمن دشمن دن امن او بختو یاد ساتا دشمن کو پریدا دشمن خلی تی امن او بختو نو خلی ور خاص اگر پولی تو رسولا اور خاص دا امن اگر زیتے ور وقت ثم ابلغ محمد اسلام دا جنین دے اسلام دا جنین دے دا خود خلق رام لن اسلام بدنامی مسلمانان بدنامی اگر سو بدنامی گی رچ چلچا تاریخ نی دے اسلام کو تاریخ دے ولی اسلام تاریخ ہو اگر سو خلق بدنامی چلچا مشران غلط خلقی و دے اسلام مشران اگر سم خلقو تا تاریخ او گورا او دا اسلام مشران او گورا یہ دا تا پتا ہو لگی چی اسلام سنگ جن دے لسن ما ابلغ ما امنا دشمن تی امن او بختو او دشمن خاص پر دے تو رسو دا خبر میں دے کو روکا واقعی میں دے کو نہیں ذکر کا زمن کو سادان دا واقعی دے نہ ذکر کئی چی اسلام سن رجا من دی ادوس ہو بینا چی دشمن امن وقت ماغلے امن ورکلے لطاقم اللہ حکم گئی سم ابلغ مأمنا بیا قرصو دل رجے دامن تو ذالک بیانہم قوم لا یعلمو دا بدی و جبانی یقینن دوی یو قوم دے لا یعلمون نپوئی گی کپوئی دن کو اسلام دے قبول کرو نپوئی گی جاہدان دی ریاض سادا ناپول سزا مورکوا امن اگو گفت رو امن ورکوا لبدی آیات کی بیان اللہ اگرو دو مشرکین مستامینین ادرین قسم دو مشرکانو چی امن دن طلب کو امن دن اغرق دو نو اللہ وی امن والا ورکا بیان وطو کا دا اللہ کلام وطا بیان کا او بے اگا پولی طور سوا دا اگا بادن نیور وار سم ابلی ہو مأمنا زادی کبیان نوم قومن لا یا نمون در منشن دا بیان پور جو